kadung anane riko. Saiki demeliane aku otariko makin nguber jemane. Kadung isong kue welas ngelebihi welas. Teko teko neriko suloyo nang janji padahal wala.